أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين مکی سورت تے نزولن 41 نمبر یو سلوی ختم نمبر پس دا سور جن نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنو کی 36 نمبر دے پس دا سورت الفاتر ندے. ربط دری سورت دمخ کی سورت سرا پگڑ وجوہاتو بانے دے. یو دا ہر کلمخ کی سورت کی اس بات دا توحید اشو صرف بدلائل اقلیو سرا. اللہ خپل یووالی ثابت کړو صرف په دلائل عقلی او سرا. دې سورت کې اس بات د توحید او بالادله العقلیه والنقلیه دوانه قسم دلائل ذکر کول عقلیه او نقلیه. دیو جن ورپسې راوړو یاد موجه ہر کلمخ کی صورت کی اولستل لہم اجر کبیر لہم مغفرت و اجر کبیر. وہ میات ایمان روڑو نیک عمل اکڑو نو اللہ وی دوی د پار بخندا او اجر لوی. ندی سرد کی یولسم کی اللہ وی فبشرہ بمغفرت و اجر کریم بخنا بئی او اجر عزت من بئی. کل کل لوی اهدی خود عزت نئی، نو اللہ وی لوی اجر بمی او د عزت اجر بئی، دیو جن ور پسی روڑو. درے موجا ہر کلمہ کی صورت کے دیار لسم کے اولستل چڑاندو لدن کی خبلو کے ندی برابر، قل لا يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الاعمى والبصير 19 آیات، او ندی برابر ڈاندو لدن کی. حدیث رد کے ردوان و انجامی ذکر کولو دیو جن ور پسی روڑو. سلورم ہو جا ہر کلمخ کی صورت کی 43 نمبر آیات کی ورسل، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ و زما قانون اغن بدلی گی. ندی سرد کی اللہ مثال ذکر کئی، آیت نمبر 28 او 29 کے چھ اللہ و یوگو رسنگ بدلہ میں بیا غستیرا، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. تدوی تبعی سنگوا ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون. کہ اچھے ہوا ہلو پڑ مخی پراتو. نزلت اللہ مثال ذکر کئی 28-29 کے دیو جن اور پسی روڑو. پینزم ہو جا ہر کلمخ کی سرد کے نفی د شفاعت قہری اکڑو پا دلائل اقلیو سرا، چا اللہ وی زمان سو بزور اخلاصون کی بنی. ندی سرد کے پی اللہ دلیل نقلی ذکر کئی د صاحب یاسین نا، چوگر صاحب یاسین تا اغم دا خبر کئی، اتخذ من دونه آلہا یرن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. شپگ موجا ہر کلمخ کی سرند کے دیار لسم آیات کی اولستل، چا اللہ وی ما یملکون من قتمیر، دا پوستکی دا ڈوکی دا کجور برابر اختیاری نشتا. ندی سرند کے 15 نمبر آیات کی اللہ ذکر کئی، لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ستا امداد نشی کولے، اللہ وی ستا امداد تا محتاج دے، تو ایز اما امداد بکی، اللہ وی ستا امداد نشی کولے، اگو الٹا ستا امداد تا محتاج دے. دیو جنور پسی روڑو. یامخ کی سرند کے آیت نمبر 7 کی او آیت نمبر 15 کی اولستل، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. کستا تکذیب کئی پیغمبرا نسا چلو شو، ستا نڑوان دی چی کم پیغمبران تیر شوی، کم حق پرست تیر شوی، نہ داغوی تکذیب اوم کڑے رے. ندی سرند کی اللہ پینزلسم آیات کی دا پخوانو دا تکذیب مثال ذکر کئی، چھے پخوانو سنگ تکذیب کڑے رے، نو پینزل لسم آیات کی ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. انبیاء ته دروغجن ویلی دی دیو جن اور پسی روڑو یامخ کی سرند کی مسئلہ ثابت شوا پا دلو اقلیو سر مسئلہ دا توحید ثابت کڑا پا دلائل اقلیو سر ندی سرد کی ترغیب فی تبلیغ شوق پیدا کئی بیان طرف تا چی پاس دا مسئلہ خلقو تا بیان کا لسم ہو جا ہر کلمخ کی سرند کی آیت نمبر سور لسم کی اللہ الاستل ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتو تا آواز کے را مدد کے نہ اللہ استا فریاد نوری ندی سرند کی 43 نمبر آیات کی اللہ ذکر گئی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ کہ اللہ وہ یو غواڑم چھ زد غرق کم نسوک فریاد رس بلے پیدا نشی چھ ستا فریاد بوری او ستا امداد لبرائشو زمونگ نبد اخلاص کی نو مغا مضمون پنور الفاظ سرا امتیازات دے سرت سرت ممتاز دے پا واقعہ دا صاحب یاسین باندے سورت ممتاز دے پو واقعی دا صاحب یاسین باندے دویم سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 43 باندے ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون چا اللہ وی سوک فریاد رس بدے پیدا نشی سورت ممتاز دے پایت نمبر 59 باندے وامتاز الیوم ایوہ المجرمون جداش نن رزی او مجرمانو قیامت پرد با اللہ اعلانو کی جداش نن رزی او مجرمانو دابل سورت کی نشتا سورت ممتاز دے پایت نمبر 75 باندے لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اللہ استاد امداد طاقت نشی لرلے الٹا غستا امداد تا محتاج دے دغرن سورت ممتاز دے پایت نمبر 80 باندے الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون چ اللہ وی دشنی اون نے مدل اور پیدا کرے دابل صورت کی نشتا مقصد دو صورت مقصد دو صورت نفی د شفاعت قہری واقعیان د صاحب یاسین سرا او ادلہ عقلیہ و نقلیہ ذکر کئی پا توحید باندے مقصد دا سرت نفی د شفاعت قہری کئی پا واقعیہ د صاحب یاسین سرا چوکر صاحب یاسین تا اغم دا خبر کئی اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَا اَيَوْنِ سَمْ بِدَ اللَّهَ مَدَدْگَارَان آیت نمبر 23 اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّ اللَّهَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيَا کَ ارادو کی مہربان بادشاہ پا ما باندے دا معمولی غن دے تکلیف دوی مال فائدہ نشی را کولے د دوی خلاصول مال فائدہ نشی را کولے ولا ينقذون او نمی بچ کولے شی دا عذاب ران نشی دفع کولے دغرنگ ما دا اللہ نشی خلاصولے نو گر صاحب یاسین تا اغم دا خبر کئی چی دا اللہ نسوک بزور خلاصون کی نشتا لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا دوی می نشی خلاصول دا اللہ نا دا دوی دا خلاصول مال فائدہ نشی را کولے اوسرت کی ادلہ اقلیہ و نقلیہ ذکر کئی پا توحید دلائل اقلیہ و دلائل نقلیہ اگر دلائل چی دا عقل نصابیت تی او دا نقل نصابیت تی لکر صاحب یاسین ندا ذکر کئی پا توحید باندے دری سورت جن نمون علماء ذکر کئی لگدی سورت تو لکھی گی سور معما یو سور یاسین دیکھ نور نمونے احادیث و کرازی لگدی سور فاتحیم نمنو کنا اور سور توبیم نمنو یادم شکر اسما د سور فاتحی اسما د سور توبی اغم ویلو کنا اسما د سور یاسین یو نم دری سورت تے سور معما معما وی لکھی گی عام کون کی تا سو مطلب شو کردی سورت دا مضمون دیو منلو ندا اللہ عام رحمتون با بتا نازلی دل شروع شی او کدیو نمنل اور دی خلاف دی شورو کو نو عام عذابون با شروع شی سور معما دغرنگ دی سورت تے وی لکھی گی سور عظیما زکب دی سورت کے ڈیر عظیم مسئلہ دا نفی دا شفاعت قہری چہ اللہ وی زمان سوک بزور اخلاص ان کی نشتا زیاد خلق بدی کی گرفتار تھی سو کوئی پیر بم اخلاص ای سو کوئی دا منجور پخپو کی کینہ دے بد اخلاص ای سو کوئی زید چکی دا لاندے سو کوئی زید لمن دا لاندے سو کوئی زید پنج دا لاندے سوک سوئی سوک سوئی دری سورت یو نم دے سور مدافعا سور مدافعا کدا سورت تیز دکو او پدی دا عقیدہ و عمل برابر کڑل ندا سورت بری دا اللہ دا عذاب نبچ گئی ستا دفاع بکئی دغرنگی دی سورت تے ویلکی گی سور کافیہ صحیح ہوتا سور کافیہ سور کافیہ سور فاتحی نممو یادم شی نمونو کی بیاو گو رہے دی سورت تو ہم سور کافیہ وی ذکر دا سورت بستا دا پار کافی شی پا دنیا و آخرت کی دا زابون نبری بچ کی احادیثو کی دی سورت لستن کی تشریف ہوئی دا سور یاسین لستن کی تا احادیثو کی سوئی شریف ہوتا ہوئی دری سورت زین فضائل دی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکل شیء قلب وقلب القرآن سور یاسین دا ہر یو شی دا پار یو زڑوی او دا قرآن زڑو اغا سور یاسین دے زڑ دا ٹول بدن بادشاہ دے یو بل حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی الا ان فی الجسد لمزع خبردار دے انسان پا بدن کی دا غوخ یو بوٹے دا لمزع تن اذا صلحت صلو حل جسد کلو کله چې دا د غوښې دا بوټی درست ای برابر ای نو ټول بدن ټیک کار کوي. وإذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې د غوښې دا بوټی بیکار شي روان شي خراب شي نو ټول بدن هغه بیا روان شي. الله وهي القلب خبردار د غوښې دا بوټی دا د انسان زړه دی. زړه که غلی نو ټول اندامونه همدغه شان دي. زړه که ټیکي ځکه زړه بادشاه دی که نه نو که بادشاه غلی نو عوامی سی نن بادشاهان غلی دي که نه نو تر خپل ملک کې وګوره د چا چې څومره وس رسي تر خپل وسه پورې غل دی. داسې ده که نه ده؟ تر خپل وسه پورې هر سړی غل دی. او کله چې بادشاه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شان دي نو بیا هر څه برابري که برابر نی؟ لور دې پیو کې اوبه واچوه ځکه عمر فاروق خو هسې م نشته نه دي ویني وایي که هغه مې نه ویني د هغه خدای خو مې ویني که نه. داسې یقین د خلکو جوړ. یو زناور په بل زناور ظلم نه شو کولی. نن خو مسلمانان څه انګریزان هم دا خبره تسلیموي چې واقعي صحیح باد صحیح کړی وه د انسان باد صحیح کړی وه نو کله چې زړه داسې بادشاه داسې نو ټول بدن به څنګه وي برابر وی که نه وي برابر؟ یعنی څه مطلب شو دې صورت ته د قرآن قلب د قرآن زړه ولې وایي؟ ځکه د ټول قرآن دا احکامو او دا اعمالو دارومدار هغه په دې صورت دی. ځکه په دې صورت کې دا اصل مسله ده نفی د شفاعت قهري چې الله وی زمانه په زوره څوک خلاصونکي نشته. خلاصېږي به په څه باندې؟ خلاصېږي به په خپله صحیح عقیده او په صحیح عمل باندې. په دې به خلاصېږي. په دې خلاصې نشته چې زه د پلانکي زوی یم او زه د پلانکي صاحب نوسی یم او پلانکې به مې خلاصې او ډنګرې به مې خلاصې. نه، خلاصېږي به په خپل عمل باندې. نو ځکه ورته د قرآن قلب وایي، د قرآن زړه ورته وایي. یو بل حدیث کې راځي لقنوا موتاکم، سورې یاسین. لقنوا موتاکم سورة ياسين. نبازي خلق وي وي دا عديس مطلب داري چه خبل مرد تو سورة ياسين هو وي دا عديس مطلب سره خبل مرد تو سورة ياسين هو وي حالان كي مرد تو قرآن ويل ٹيك ندي خوا مرد تو قرآن ويل جائز ندي چه مرد وشو تسي پاري تقسيم کو شابا يو قرآن كي دست يو په شریعت کې دا د سپارو ختم هم نشته چې دا قرآن یو ټوکړي ټوکړي کړی دی سپاری سپاری کړی دی او یو سپاره راله ته ووایه او دوه راله ته ووایه شریعت کې دا شی نشته خو دا میډ ان در دی. پوهېږې که نه پوهېږې؟ یو اوریجنل اصلی که نه د چین او یا د روس او یو دریوالی دغه رنګې دا طریقه درېواله ده. په شریعت کې دا طریقه نشته. د صحابه کرامو په وخت کې چرته ده او د نبی رسول نه چې صحابه د ځان پسې کړي چې راځئ لکه پلان کې کره ختم لزو وخی زه څوک دي وخی. یا د نبی علیه السلام نه وروستو صحابه کرامو داسې کړي دي چې هلکه راځئ پلان کې کره ختم لزو او څه چل دی پنځله شل کسان کینه وو هغې به جي تاله ختم کړي. دا په شریعت کې رقم ځای نه راغله. خو یا ساته دې سلو شروع کړل د خپل جیب د ډکولو دپاره. څوک وایي سورت یاسین ختم هم کوو، څوک څه وایي، څوک څه وایي. او جی حدیث کې راځي لقنوا موتاکم سورة یاسین. یا ساده دا حدیث مطلب دا دے ابن حمام رحمت اللہ لے اغزی کرکی و بحر الرائق والا وی دا حدیث مطلب دا دے لقنو موتاکم سور یاسین قبل ان یحضر الموت خفل مرد سور یاسین او آئے یعنی سم مطلب شو مخ کے دا مرگ راتلون آگوی تا یعنی دا مرگ دا راتلون نڑوان دے ڈوان دے دا سور یاسین پا مقصد او پا مضمونی پوکا دا مطلب دے او مقصد او مضمون دا سور یاسین سا چی عقیدہ و عمل برابر کا ورن دا اللہ نا سیوا دا اللہ نا دی بیاسوک نشی خلاص ہو دے دا مطلب دے لقنو موتاکم سور یاسین قبل این یحضر الموت مڑو تا سور یاسین او آئے مخ کے ردین چی مرگ و تر حاضر شی او رش یعنی دا مرگ در آتو نڑوان دڑوان دے پسی پوکا پس سور یاسین پوکا چی خلاصی گی پا صحیح عقیدہ و پا صحیح عمل باندے پا دی خلاصی نشتا چی دا پلان کی دا خپو دا لاندیم او دا پلان کی دا پنج دا لاندیم او دے مامی بچ کئی ندیشی بچ کود او سوئی کن سو کوئی زر پیر دا لمنی دا لاندیم دا لمنی دا لاندی سی سو کوئی زر دا پیر دا پنج دا لاندیم دا پنج دا لاندی سی منگک دا پنج دا لاندی سی منگکی دغرنگی سو کوئی زی دا لور دا لاندی لور دا لاندی سی غوائے سوک زانتا دا یو نسبت که یو سوک دا سن نسبت که او جی پا دی بخلاسی گو او منگ با دا اللہ نا پا زور خلاسی یا ساتا نجی شخلاس ہونے سائی بیاسین تو گو را اغم دا دی خبر رد کئی چی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون دا دوی دا خلاصول مالا فائدہ نشی را کولے ادا چند منٹو مسلمان دے دیو پینزو لس منٹو مسلمان دے او اغم قوم توئی چی ما نشی خلاصو لے او قوم بیاوم دا دی خبری دا وجنا پکانو باندیولی او آن تردے چی شہیدے کو نو گرا سوائی بیاسین تا اغم دا خبر رکھ لقنو موتاکم سور یاسین مطلب دا چی دا مرگ نڑوان دڑوان دی پوکا پا سور یاسین باد دی نو مقصد دا سور یاسین نفی دا شفاعت قہری نفی دا شفاعت قہری پا واقعی دا صاحب یاسین سرا چو گر صاحب یاسین تا اغم دا مسئلہ کئی او ادلہ اقلیہ ذکر کئی او نقلیہ پا اثبات دا توحید و اثبات التوحید بالعدلت الاقلیہ والنقلیہ نفی شفاعت قہری بواقعت صاحب یاسین و اثبات التوحید بالعدلت الاقلیہ والنقلیہ اسبان دا توحید کئی پا دلائل اقلیو او نقلیو سرا او نقلی دلیل ذکر کئی دا چانا دا صاحب یاسین نا یاسین والقرآن الحکیم یاسین سو کوئی دا حروف مقطعات تی سری حروف مقطعات لکا الیف لام میم الیف لام را الیف لام میم را کاف ہا یا عین صاد دا دے پشان داوم حروف مقطعات تھی او سو کوئی چی یاسین دا دا اللہ نم دے یاسین دا دا اللہ نم دے سو کوئی چی یاسین پا حبشے زبان کی رجل توئی سڑی توئی یاسین او سڑیا او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اشارہ کئی سو کوئی یاسین ویلی کی گی سید تا ست ویلی کی گی سید تا سردار تا یاسین او سردارا او نبی علیہ الصلات والسلام سو اغه سردار او مشر گنشویر مطلبونه علما ذکر کړي. یاسین پماند دی حروف یو الله پویږي. ازینی زړه ملګری نشته دا یو رکو ته وایو ښا وخم ده چې لګي احساس وته شي ښا. یاسین پماند دی حروف یو الله پویږي. والقرآن الحکیم او شاید دے قرآن حکیم ڈگ د حکمتنا. تو قرآن ہر یو آیات ہر یو لفظ ہر یو حرف اغد حکمتن نڈک تھے. تو قرآن پہ ہر یو آیات کی پسونو بزرگونو حکمتن پراتری. والقرآن الحکیم دغرنگ محکم کتاب دے مضبوط کتاب دے. فیہا کتب قیمہ بگا منگ سورہ بینہ لوستو نپائے کہ وہی فیہا کتب قیمہ پدی کے دے لک مضبوط یا پدی کے دے احکام مضبوط دا اصلاح دا قیدے دا دیر مضبوط کتاب دے دری دا درائل سوک توڑ نشی کولے کولش. والقرآن الحکیم ترغیب قرآن تا. انک لمن المرسلین اس بات در رسالت او صداقت نبی علیہ السلام. انک یقینا تو اے پیغمبر علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د لیگل شونه. اللہ وی ته زما د لیگل شونه د پیغمبرانو نه مرسلین لیگلی شوی دا اللہ استازی دا اللہ انبیاء. اللہ وی ته زما دا انبیاء پا جماعت کی تو زمان پیغمبر دا زان نا خبر نکے. علا صراط مستقیم پلار نیغ باننے پیغمبر بسو پلار نیغ باننے. اہدن صراط المستقیم کی مونگ مانا کڑی وا مضبوط کی مونگ پا سنتو دا پیغمبر علیہ السلام. دلیل سو دایات انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم زکر پیغمبر پا نیغ لارو نا اللہ مونگ دا پیغمبر پا طریقہ بانی مضبوط کی دا نیغ لار دا. تنزیل العزیز الرحیم عظمت دا قرآن راتلل دا دی کتاب دی دا طرف دا غالبا او مہربان ذات. قرآن تا معمولیو نگوری قرآن تا سپکو نگوری بلکہ قرآن سدے دا دا غالبا او مہربان ذات دا طرف نہ دے. تنزیل العزیز الرحیم دا کتاب اچت والے او دا کتاب لاندے والے دا دا مصنف دا وجنوی. مصنف کا اچتی نو کتاب تے خلق اچت گوری او کا مصنف معمولی سڑے وی کمزور سڑے وی نو داغه کتاب لدمر توجہ سکھ نہ ورک. اس کا دا علامہ اقبال کتابی نو خلق کی گوری کا نو گوری وہ جڑیر بہترین کتاب دے او کا دا عام یوتن کتابی نو سو کی گوری. قرآن دا چا کتاب دے تنزیل العزیز الرحیم قرآن دا غالبا او مہربان ذات کتاب دے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اس اللہ وی قرآن میں درکڑے صد پار دے دے دا پار تی خلق و تیرا ورکی. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. لِتُنذِرَ قَوْمًا دے دا پار چو یرے قوم مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ چی ندی یرو لشوی مشران دا دوی یا پلاران دا دوی فهم غافلون دو دوی دی ناخبرا. زکا 611 دا زمانہ دا فطرت وا نبی علیہ السلام پیدا ہو پا 571 عیسوی باندے 571 عیسوی آدھارنگی 40 بعد و تا نبوت ملو شوی رے نو 571 او 40 سمرشو 611 571 او 40 611 سال دا زمانہ د فترت تا پدی 611 سالو کې الله رو پیغمبر را لګلې نه دي نزک وای چې خلکو باندې سوکړه راغلی دا اړو بیانون کې وته نه دی راغلی نو ته مې راولې ګلې چې یره وته ورکی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دیده پارم چی یر ورکی اغا قوم تا چی ندی یر ولی شوی پلاران دوی فهم غافلون نو دوی دی نا خبر دا اللہ دا کتابنا لقد حق القول علا اکثرهم پتحقیق سرم ثابت شو حکم دا اللہ الا اکثرهم پس یاتو دا دوی باندی فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نروڑی اللہ وی چا جزد وی نات شورو کو نا اللہ وی زما حکم بسابت شو چی دوی بجا انم تدنکو نا گوی اس ایمان نروڑی اللہ وی زول توفیق دا ایمان نورکو ختم قلبیو توالو انا جعلنا فی اعناقهم یقینا گرزول دی مونگا پسٹن د دوی کے اغلالا توقنا توق پیجنے پٹھے فہی الی الازقان نو دا توقنا تر زنو پوری وی زن پیجنے دا فہی الی الازقان نو دا توقنا تر زنو پوری وی فهم مقمهون نو دا سٹو نا پشا باندی اڑولی شوی دی نو چیو سڑی لام مرے تا پڑے واچے پٹاو تا واچے او پٹاو لا دی زن تا آڑا ما کی دا سی دی جی تا واچے او دا سی او دراکا گی نو دا آغا سٹ برزی کلان دی سی برزی کنا نو اللہوی دا دوی دا سٹو نا پشا اڑولی شوی دی سمطلب شو زان تی نهیر دی سدی زانتے نہ ہیر دے اس دی ایمان نشی روڑے اس تا خبر نشی منلے ولی زکا اللہ وی سٹونے پشاڑو لے شوی اس دی حق نشی دی دے پوئی گئے کنا وجعل من بین ایدیہم صد و من خلفہم صد اشارہ کی ختم قلب تا لیکن اس آیات کے پخبر تفصیل کے گورا وجعل من بین ایدیہم صد او گرزول دی منگا پا مخ کی دوی نام سودن بند و من خلفیم او رستو ردوینا سودن بند اللہ وی مخ کے ممتی بند مقرر کڑے رستو میتی ہم بند مقرر کڑے سد وی لکی گی دیوال تا بند تا وی دیوال تا وی سمت لب شو اللہ وی مخ کے رستو تی دیوال دے نمخ کی تلیشی و نرستو تلیشی یعنی نہ تا کفر نہ بہر راوتیشی او نو تا حق دا بہر ندن نکی دیشی نتی دا کفر راوتیشی او نو دا تا حق دا بہر ندن نکی دیشی دے بوم پا دی حالت کی مری ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمعیم وعلا ابصاریم غشاوہ ولہم عذاب و نظیم اللہ و تا مہر والے دے فاخشینا ان فهم لا یبصرون نو پٹکڑی دی دوی لرا فهم لا یبصرون پس دوی نوینی حق لرا اس وطاق نخکاری وسوا ان علیہم او برابر د پدوی باندی انذرتم کتیر دوی لرا ام لم تنذرهم یا نیر دوی لرا لا یؤمنون ایمان نروڑی اللہ وی زچی ولی یو پیر مہر د گمراہی وام پزڑو والا مہر لگوم پٹے و لگوم نا اللہ وی کبیا و تا بیان کے و کب بیان نکے دا والا اس فائدہ نور کئی فائدہ ور کئی بیا ابو جیل لسا فائدہ بیا ور کا بیا خوی مو تا بیان کڑے خو فائدہ ور کڑے دا بیا نا انما تنذر من اتبع الذکر یقینن تو یرولی شیغسو کا اتبع الذکر چه تابع شو د نصیحت د کتاب و خشی الرحمن بالغیب او یریگی د مهربان بانسان بالغیب نادیدا اللہ ای لیدل ندیو دا اللہ نی یریگی نا اللہ وی دل بستا دا پندو نصیحت فائدہ ور کئی دے پندو نصیحت غستیشی او دا چا پزڑ کے جی یر نی دا اللہ اگر توائے کنن باغسا اثر کئی اثر پی کئی فبشروا بمغفرة واجر كريم نزير ورقدتا بمغفرة ببخن سرا واجر كريم او باجر عزت من سرا الله ويتار پار بخن دا تول گناونا برتا ماف کم او الله وی عزت من اجر بدر کما مخکی ویل اجر کبیر دلتا وی اجر کریم کل کل درجل ویوی خو عزت پکی نی وزیر اعظم شی خو عزت خلق نکی کئی عزتا دغرنگ باسان شی خو خلق عزت نکی افسری او خلق عزت نکی الله وی لوی درجه باور کم او عزت بم ور کما انا نحن نحيي الموتى اس بعد قیامت انا نحن نحيي الموتى یقینا مونگا جوندی بکو مڑو لرا پا قیامت کی نو دے چوئی اللہ سوئی مڑی با جوندی کب او دے سوئی دے خوئی قبرونو کی جوندی دی وئی کنا وئی قبرونو کی جوندی دی نو بیا خو پکار دانسی ہو چه انا نحن نحيي الحیا یقینا مونگا جوندی بکو جوندی پہ وہ پکار دا سے وکنا وسڑی امڑی دی اللہ وی زبے جوندی کو اللہ وی امڑی دی قبرنو کیا دے وی نجوندی نی الگا چھ جوندے دے نو بیا دے پا خورو کی ٹومبلے سل دے جوندی بار گرزی کا خورو کی دی بار گرزی کنا زبے تاب از خورو کیوں منڈب کنا زا انا نحن نحی الموتا یقنان منگا جوندی با کی مڑ لرا پا قیامت کی ونكتب ما قدم یو طرف تو وی وی جی قبر کی مڑی جوندی دی خبر تو سو چکے وی قبر کی مڑی سری جوندی دی نو یو طرف تو تا مڑ وی بل طرف تو جوندی دی بیا وای دا قبر کی چری دا جوندی دی دسی وای نو دی وی قبر کی چید وی دا مڑی وی قبر کی جوندی دی وی کنا وی دا مڑی قبر کی جوندی دی نالک بیا خود اول دی و تا مڑی وی لو بیا وی جوندی دی ستا عجیب منطق تے انا نحن نحی الموتا یقینا منگا دا لیوانے دیر اقل مند دے نالکا اول و تا لیوانے و بیا و تا اقل مند دے ندی سفائد شوا انا نحن نحی الموتا یقینا منگا جوندی با کمر لرب قیامت کی و نکتو بولی کو ما حقس قدمو چی مخ کیو لی گل دوی و آسارو او رستی پری خیری اللہ وی سک مخ کی لی گی و سک رستو پری دی ستا دوان قسم آمال تا پسی لی کلی کی گی اللہ وی زی لی کما نا اللہ لی کی که فرشتی لی کی خود فرختو نسبت اللہ زان تا کئی ولی سک فرشتی دا اللہ پا حکم لی کل کئی وکل شئین احسوینا او ار یو شش میر لی دی منگ دی لرا فی امام مبین پخپل علم کی خکارا اللہ وی ہر شے زما پا علم کی شمیر لے شوی رہے یعنی سمت لو شو ما تخکار دی ہر سو یو شے زمانا پٹ نشکی دے نرم انشاءاللہ بیاوائی راتن کی سبق انشاءاللہ واقعی بوایو دا صاحب یاسین چی انبیاء راغلی دی وغی بیان کڑے دے او بیا غزمیدار صاحب یاسین ایمان روڑے دے او بیا قوم سرے سے خبری اتری شوی دی انشاءاللہ سبانی سبق کے داغی تفصیل او واقعی ببیا کاؤں وائیو با